بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 16 مذ رجب mwaka 1442 katika darsa ya kitabu fiqhul ad'iyati wal athkar li fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala, al-qism al-thalith, amal al-yawm wal-layla. بإذن الله تعالى تتعانز عليه وزمزي أذكار طرفي النهار. طرفي النهار يقصد يومانزو ومشانا نمش ومشانا، بمعنى صبوه نجيون. وشيني يا موضوع هي أتورذيشها الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى أذكار أن بزمتوم صلى الله عليه وسلم ألقوا كليتا وكاتي وأصبوه نوكاتي وجيون نكتو إليزيا ما نياكي نالي اليوم دنياكي. قال حفظه الله: إن من الأذكار والأدعية الراتبة التي وظفها الشرع الحكيم على المسلم في يوم وليلته أذكار طرفي النهار. أسيما كتك أذكار ندعاء هذه راتبة سببه كريري نكلا سيكو مسلام أتككان أزلتي zile ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amemfundisha Muislamu katika mchana wake na usiku wake awe atazileta ni hizi adhkar za asubuhi na jioni. Bal hiya awsa'ul adhkar muqayyada wa aktharuha wurudan fi an-nusus, katika adhkar zilizofungamana na wakati ambazo ni nyingi ni adhkar as-sabah wal masa, bali zimepokelewa nyingi sana adhkar hizi katika nusus za sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hathan alayha wa targhiban fiha wa dhikran li anwa'in kathiratin min al-adhkar tuqalu fi hadhain al-waqtain al-fadilin, katika kuhimizwa kuleta hizi adhkar na kupendekezewa. Kataja Mtume sallama aina mbalimbali ya adhkar hizi zinazosemwa katika nyakati hizi mbili tukufu, wakati wa asubuhi na wakati wa jioni. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, enyi mlioamini mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala wingi wa kumtaja. Wasabbihuhu bukratan wa asila, na mtakaseni asubuhi na jioni. Mtakase Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. Wal asil ma baina al-asri wa ghurubi ash-shams, bukratan ya asubuhi, wa asila ni wakati baina ya asri mpaka maghrib, na huu ndio wakati wa adhkarul masa baada ya salati al-asri mpaka maghrib. Na hapa wakitaja wanaovioni salati al-asri na wakitaja wanaovioni salati al-fajri hawamaanishi kuwa hizi adhkar zimefungamana na hizi swala mbili, sababu swala zina adhkar ambazo zimefungamana na swala, wakusudia ule wakati unapoingia swala ya alfajiri na wakati unapoingia salatu al-asr, pale ndio inapoanza wakati wa adhkar za asubuhi ikiwa ni asubuhi na jioni ikiwa ni asr. Kwa mfano mtu akafanya adhkar as-sabah kabla ya kuswali alfajiri, baada ya kuingia alfajr as-sadiq, huyu tayari ameingia katika wakati wa adhkar. Yani sio lazima iwe ni baada ya swala, muhimu iwe ni katika wakati wa swala ya alfajiri. Kadhalika asr, ukiingia wakati wa salatu al-asr tayari pale umeingia wakati wa nini, wa adhkaru al-masa. Kwa hivyo pale aweza kuanza kuleta adhkar al-masa. Qala wa yaqulu ta'ala, na hii ndio fatwa ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala katika masala haya. Ukienda katika fatwa Nur al-Darb utaona aliulizwa ile swali, akasema hii haikufungamana na swala bali imefungamana na wakati. Qala wa yaqulu ta'ala wa sabbih bihamdi rabbika bil 'ashiy wal ibkar. Wal ibkar awwalun nahar wal 'ashiy akhiruhu. Mutakasi au mutakasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila sifa njema msifu nazo, Mola wenu mlezi, katika wakati wa jioni na wakati wa asubuhi. Hizi zote hapa zaingia adhkar as-sabah wal masaa. Wa yaqulu ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shams wa qabla al-ghurub. Maana qabla tulu'i ash-shams maana yake ni ule wakati wa al-fajr. Wa qabla al-ghurub na kabla ya kutua kwa jua ambao ni wakati wa baada al-asr ila al-maghrib. Wengi ufikiria kuwa adhkar al-masaa huletwa baada ya maghrib. Na sawasawa adhkar al-masaa huletwa baada al-asr qabla al-maghrib. Sababu ukiingiliwa na usiku waingia usiku ukiwa wewe tayari umechukua himaya yako tayari kutokana na kila aina ya shari. Na umemwomba Allah subhanahu wa ta'ala kila aina ya khair. Ingawa ikiwa mtu amepitikiwa hakufanya hizi adhkar mpaka msali maghrib, aweza kuleta hizi adhkar pia baada al-maghrib. ويقول الله تعالى سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان الله متكسين مولانا منapo pambokiwa na asubuhi منapo ingiliwa na jioni na pambokiwa na asubuhi. والآيات في هذا المعنى كثيرة. الآية ambazo zabeba maana hii ni nyingi sana. قال ومحل هذه الأوراد هو الصباح الباكر من بعد صلاة الصبح عند دخول وقت صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس. نسيم يهزي نورادي زا صبوهي ني وكاتي وصبوهي أما بيما ونبوينجي وكاتي وصلاة الفجير مبكا قبل كتشموزا كوجيوا هو ني وكاتي وكفانيا أذكار الصباح. نونا وفيوني وتاجا كوا إكيو كنفانو متو أمشغوليش وانا جامبو ikawa hakuweza kufanya hizi adhkar kabla ya kuchomoza kwa jua, jua likachomoza, haimaanishi tafanya da, waweza kuleta hizi adhkar, waweza kuleta adhkar hata baada ya kuchomoza kwa jua. Qala ila ma qabla al-ghurub, mpaka wakati wa kabla ya kuwa kwa jua. Qala wal masaa wa yuqalu al-ashi wal asal min ba'di salati al-'asr ila ma qabla al-ghurub. Kuanzia wakati wa al-'asr ukiingia, baada ya kuingia wakati wa 'asr mpaka kabla ya kutua kwa jua. Qala faqad jaa fi sunan abi daud anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salati al-ghadati hatta tatlu' ash-shams ahabbu ilayya min an a'tiqa min an u'tiqa arba'atan min walidi isma'il. Mtume sana amesema mimi kukaa na watu wanaomtaja Allah subhanahu wa ta'ala baada ya swala ya alfajiri mpaka jua likachomoza yapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kuachilia huru wanne katika watumwa miongoni mwa watoto wa Ismail. Wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salati al-'asr ila an taghruba ash-shams أحب إلي من أن أعتق أربعة. كذلك ميمك كان وات ونمتاج الله سبحانه وتعالى كوانزيا صلاة العصر مبكا كتوة كوجوة يبندز زايدي كليك كواتليا watumwa wanne huru, kuonyesha kwa ajili yake ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jambo Muislamu aweza kulifanya hasa ikiwa katika siku ambazo hana, sio tuweze kusema hana shughuli ya kufanya, kwa mfano yuko off kazini na nini, badala ya kufanya mambo ambayo hayana faida na yeye muda mrefu, bora zaidi au malizia akiwa wapi? Akiwa msikitini ni kheri, akiwa msikitini ni kheri. Kuweza kuingia tuseme kwa mfano baada ya salati al-asri akaingia akasoma Qur'ani yake mpaka kutua kwa jua, hii ni ajri kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم hiyo yapendeza zaidi kwangu mimi kuliko kuachilia watumwa wanne huru. Mtumwa mmoja fikiria ni bei gani? Kwa mfano sasa hivi kungelikuwa biashara ya watumwa iko, wafikiria mtu aweza kuuzwa bei gani? Ile kikweli ya, bila shaka itakuwa pesa nyingi sana, mamilioni, sio? Kibinadamu ile mtumwa. Kwa hiyo sasa ni bora zaidi kuliko kutoa sadaka hiyo tena mara nne, watumwa wanne waachilia huru. Yaani ajiri yake unaoipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa kuliko kuachilia watumwa wanne huru. Kwa hii ni ajri kubwa sana ametaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naangalia ametaja hizi nyakati mbili, wakati wa alfajiri baada alfajiri mpaka kuchomoza kwa jua, na wakati wa baada alasri mpaka kutua kwa jua. Na wakati wa baada alfajiri walillahi alhamdu wal minna, katika misikiti ya ahlus sunna ambapo durus ilmiya zaendelea, hii isabika ni katika vikao vya dhikr, sababu hapa zasomeshwa ahkam za kisheria na watu wasomeshana alhalal walharam, wasomeshana yale ambayo mtu atakana shikamana nayo katika dini ya Allah. Hii ingia katika vile vikao vya dhikr ambavyo Mtume صلى الله عليه وسلم alivitaja na kusema, wa majarasa qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alayhimus sakinah وغشيتهم الرحم وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. نهيني نعمة كوب وسانا وينجي كتك وإسلام يفرطون في هذا. يعني متو وهنا مدى حتى وكوكا كتك بكاو في علم تفوت وكاتي كا حتى كما كيكاو كي موجة كوسيك كا أنغلاو باتي لفضلة aliyetaja Mtume صلى الله عليه وسلم. Fadhila kubwa yatosheleza kuwa wewe Allah akutaja kwa jina lako mbele ya malaika wake. Wa dhakarahumullahu fi man indahu. Wallahi lau kama mmoja wetu leo atapewa habari, bwana kuna waziri fulani akikaa kutaja tu wewe, basi kile kitu kile kitafura zaanguka pale. Anitaja mimi, haya sema wewe bwana mtu mzuri wewe kadha. Wewe watajwa na Allah خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى أكتجي ويمبر يا ملائكة واكي كنا فضل كما هي فسهيزي فضل وكي وزي حيسن لنفسياك. والله ويزي كفن تفريط كتك فيك وفي عين ويزي كفن يبوف وتتفوت لك من سيكو موجي أنغلاوني كساني هي فضل سأل الله من فضله. قال على أن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله فيما لو نسي العبد ذلك في وقته أو عارض له عارض نصيما جامو كتك هيدي تلزم مزيابا نكنجوف إن شاء الله. يعني كون فانو مجي أكسهاو كتك أولي وكتواكي أكسهاو كل تذكار أو لكتوكي جامو لكمزوية يهي كتوكا ما نكفاني زيلي أذكار فلا بأس أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس. هين نينو عاوزة كلية أذكار زا صبوي بعد كتشوموزة كجوة. قال وأذكار المساء بعد غروبها كذلك أذكار زجيوني بعد يكتوى كجوة. قال وأما عن الأذكار المشروعة والأدعية المأثورة التي تقال في هذين الوقتين الفاضلين فهي كثيرة متنوعة. أما تكزم مزيزي لأذكار أمبازو نسنة دعاء أمبازو نسنة زي زبو كليو وكتوكم توم وصلم زي نزو سيمو وكتوى سبوين جيوني نينجي سانا ni mbali mbali. وسيأتي إن شاء الله تعالى طائفة طيبة منها. نهاب إن شاء الله تعالى زوري أذكار مع بيان شيء من معانيها العظيمة ودلالاته القويمة. نكويوت أن بيتلته ذكر أكدومك تكويلته ذكر بإذن الله تعالى الله أتمويفاذي كتكما نكذريك نكوم وننيوك أو كوم وننجي kwa msitu danganya kwa sababu mimi nina chanjo mimi nina chanjo chanjo nini hati ya chanjo chanjo na nini sema na kijembe wewe wakati wa bure tu na kijembe hakuna chochote kitakachohifadhika na kichanjo chako hicho na wengi ndio wamekwenda hivyo sijui kwa nini lakini huko kwetu tu danganywa na mambo kama haya yani mtu anaweza kuenda kwa mtu amesha kuhifadhia boma lako kwa hivyo usieke askari utaibiwa wewe alikwambia hivyo nkudanganya uongo mtupu watu wadanganyana huko mwanzo angeanza kujihifadhi yeye huyo wanazungumza mambo kama wechukulia mfano tu mtu avalishwa hirizi ambapo ile hirizi ya muhifadhi hirizi mara nyingi huambia ikhwa ile hirizi ndani kuna kikaratasi kimechorochoro vitu vya ajabu ajabu kisha ikashonwa na kigozi kama ile hirizi ya hifadhi mwanzo ingejihifadhi yenyewe isingefungwa na kigozi yenyewe mfungwa na kigozi lisiharibike kisha ikuhifadhi wewe si upuzi tu alafu kuna mashekhi wa kikhurafi hirizi ina neno hirizi ina neno nakwambia hirizi ina neno tutaenda kumshirikisha Allah subhanahu man allaqa tamimatan faqad ashraka hapo neno mtume sallam waje kuambia watu wao wadanganye ai mimi jamaa mmeganga hii msione watu wanketi mbele kutoa hutuba hapa miganga mingine hii mpaka watu wakija wakigundua kumbe mpiga ramli huyu imamu mpiga ramli eh bwana atukutaki tena kuwa imamu hani muone mtu athubutu kuwa imamu yani ataka kutumia sihr mpaka katika uimamu pia wewe tafuta mtu wa sunna mwenye kufanya adhkar zake fukuzilia mbali huyo mtu kisha uone kama atafanya kitu bwana fanye lolote mwisho atasema huyo mlemleta hapo ndio mpiga ramli mkubwa nafanya mambo yote yafanyiki mwisho tagiuka hivyo wallahi hao jamaa wamechezea watu sana miaka mingi sana na nyinyi mwaweza kusikia hapa alhamdulillah pengine msomesho tauhid msomesho sunna mkafikiria kule nje wallahi kuna watu haya mambo hayaamini kweli kweli kuna familia za pasuka kwa sababu ya mambo haya kuamini hawa watu waongo wewe waenda kwa mtu akwambia mimi nitakuangalilia kisha kwambia wewe anti yako ndo nkuroga kumbe maskini hajui lolote huyo anti yako kama nani wako hajui lolote lakini si ndio kazi ya shetani fayataallamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji kiufupi at-tafriq kutawanya baina ya watu ni kazi ya shetani hivi ndio wanavyotaka sasa wakienda tu kule ambapo wewe aliyokufanyia hivi ni fulani na fulani pengine hajui lolote kuhusu mambo hayo wallahi pengine habari ana chuki anza pale yule mtu hivi na hivi na hivi yule mtu yule ndio alisababisha hivi na hivi na hivi tayib na yule pia kwa ujahili wake yule ankwenda kule akaambiwa mimi ngoja mimi niende niangalie kama kweli mimi ama nani mwingine haya yeye pia yuenda aambiwa asi wewe mfulani mara tu wakuta vita katika familia vyanza nini watu wamekonda kwa jitu pumbavu ambalo halina lolote lijualo katika dini ya Allah na la kushangaza ukiona angalia wanavyowatapeli watu ukiingia mwanzo ajifanya yeye ni mtu wa kusoma Qur'an kumbe ana balaa zake sikilizeni bwana ukiingia ukiona dalili zozote hizi mtu akwambia sijichinja hivi huyo mshirikina muongo asome ruqya huyo hakuna msomaji ruqya atakwambia wewe fanya nini uchinje siyo hivi uchinje siyo hivi uchinje siyo hivi hakuna muongo akwambia vaa hii rizi mganga umchawi huyo ondoka ukiingia ukiona bendera tu za rangi ya blue rangi ya green siyo rangi gani huyo mchawi huyo ondoka hapo wako hivyo ukiingia tuona kalabashi unajua kalabashi unaona kalabashi yale yako pale huyo mchawi huyo ondoka usikae naye yaani hao watu wajulikana kwa mambo yao utapeli utapeli mwingi sana ufanye halafu utaona waandika pale biashara, nisianze kufanya biashara itajiri jamani. Pia basi wewe, ikiwa wewe hukusoma dini, basi akili ya kuzaliwa huna. Yeye asifanye biashara, awe mganga mkubwa ulimwengu mzima, watu wote waregee kwake. Yeye mwenyewe amekaa pale asubiri mjinga gani leo atakuja, hajui nani atakuja. Kisha wewe enda kwake bwana. Tuambie vipi muelewe kwa akili? Wacha sheria kuwa imekukataza ni shirk akbar itakutoa katika Uislamu. Basi pia akili ya kuzaliwa. Na la kushangaza zaidi, wakuta wanasiasa ndio wa kwanza wengi wao kwenda katika mambo kama haya. Mwanasiasa avaa koti kubwa na tai na nini, enda bunge na nini, kumbe jitu jinga kuna kama yeye. Ndio nasema wewe za kujiona wafahamu, lakini kuna watu nje wallahi hawaelewi kuwa hapa aenda kuiuza akida yake kwa thamani duni thamani. Simwakumbuka kulikuwa na clip ya zungusho yule bwana mmoja mfupi mfupi hivi muongo, aonyesha wazi mjanja mjanja atoka Tanzania muongo, eti kifika wakati wa kura huku Kenya iwateremka Kenya huku, kumbe kuna jamaa huku kazi yao ni hivyo. Angalia, ikiwa wewe ni Muislamu, soma aya qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Usijisumbue anayetoa uongozi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Allah peke yake. Wallahu yu'ti mulkahu man yashaa. Sasa wewe kwa mfano ni sawa hivyo unavyofanya. Hivi kweli wataka uongozi kutoka kwa Allah akupe wewe kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na shirki kubwa? Akili yako nzima. Alafu umesoma pengine mtu, maanake uwezi kupigania vivyo, pengine una degree, sio nani? Wengi wana madegree kumbe hana lolote upande wa dini yake. Hana lolote nilifahamu katika dini yake. Wallahu musta'an. Turudi hapa. Qala قوله في الحديث أعوذ أي ألتجئ نيجميا نكمبليا كو الله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة الالتجاء والاعتصام كلكو كمبليا كو الله كو يجميا كو الله كتاكا أو كشكمانا الله. وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه ويحميك من شره. أحكيك واستعاذة ni kukikimbia kile unachokiogopa, wakimbia kwa yule ambaye aweza kukuhifadhi wewe kutokamana na kile unachokiogopa. Fala'aidhu billahi qad haraba mimma yu'dhihi au yuhlikuhu ila rabbihi wa malikihi. Yule anayejilinda na Allah ni kuwa amekimbia kile kinachomuudhi au kinachomwangamiza, akakimbilia kwa Mola wake, kwa yule anayemiliki. Wafarra ilaihi, hivyo akimbilia kwa Allah. Wa alqa nafsahu baina yadayhi, akajiweka nafsi yake mbele ya mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atasama bihi, akashikamana na Mola wake. Wastajara bihi, akataka ulinzi kutoka kwa Mola wake. Waltajaa ilaihi, kamwegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni kama wasema a'udhu, najilinda na Allah subhanahu wa ta'ala. والمراد بكلمات الله قيل هي القرآن الكريم. نجلندا نمنينو يا الله سبحانه وتعالى. هذا يسمكانا كنتشكسوديو نكتابو جاء الله قرآن. نهيني كتك دليل يكوى قرآن نمنينو يا الله هيكوومبوا. نصفة يا الله سبحانه وتعالى الكلام. كسبابو هايوزيكاني متوم صلى الله عليه وسلم كتفندش سيسي kutaka ulinzi kwa kiumbe. Lau kama ingilikuwa Qur'ani ni kiumbe, kama wanavyosema nani, mubtadi'a min al-mu'tazila al-jahmiyya wa ghairi. Kwa hivyo Qur'ani ni maneno ya Allah, na maneno ya Allah ni sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, na yafaa mtu kujilinda na sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa kujilinda na sifa ya nini, ya al-kalam. قال وقيل هي كلماته الكونية القدرية نمنين ياك الله سبحانه وتعالى يا قدر أنا يسمى هو أو مسكيني هو أو تجيري هو أو مغنجو هو أبوني هو آفي هو وهكذا يندي منين يا الله الكونية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سب كلا سيكو الله سبحانه وتعالى أنا مامبو هو مريشة يكاوى من جين يكاوى هيف من جين يكاوى كل يوم هو في شأن هيبي من جين وسيما لأنه قصوديو. والمراد بالتامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب. منينو يلي كميلي ambayo hayafuatwi na upungufu wa aina yote wala aibu ya aina yote. Kama yalhaqu kalam albashar, kama vile maneno ya wanadamu, la maneno ya Allah hayana upungufu wote, kinyume na maneno nani ya wanadamu ambao yaweza kuwa na upungufu. Subhanallah, leo katika asri hii ambayo wengi katika ahlul batil wana shubuhati nyingi ambazo huzieneza hasa kwa wale wasiojifahamu katika Uislamu, mpaka ikafikia wakati mtu akawa amechanganyikiwa. Kwa mfano, waweza kumpata mtu mulhid kafir ataka kuikosoa Qur'an, asema Qur'an yenyewe na makosa ya lugha mali fulani, imekosiwa ki lugha. Wajua, ikija shubha kama hii kwa yule mwenye kufahamu waiwacheka hata kama hajui jawabu lake. Chukua hii kaida, itakusaidia. Hakuna siku yote mtu atakutikisa na shubha kama hii. Lau kama Qur'an ingelikuwa na makosa ya lugha, wangeikosoa Makuraishi namna walivyokuwa wakimtafutia makosa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Eleweni hivi, wao ndio walikuwa afsahul arab. Hakuna anayefahamu lugha ya Kiarabu kama wakati ule kiteremshwa Qur'an Makuraishi, sio mafahamu mpaka hapa. Lau kama Qur'an ingelikuwa na kosa moja tu hivi dogo la lugha, Abu Jahal asingenyamaza wala Abu Lahab asingenyamaza. Lakini ifikie wakati Al-Walid ibn al-Mughira na Abu Jahal na Abu Sufyan radhiyallahu anhu kabla ya kusilimu waenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam usiku kusikiliza anaposwali qiyamul layl, wasikiliza Qur'an, kisha ikifika amemaliza wakienda zao wakutana, wewe unakuja kutafuta nini hapa? Wewe unakuja kutafuta nini? Utaja katika sira, sema basi kesho tusijieni sote, watu wakituona watamfuata huyo bwana. Siku ya pili kila mmoja wao amwambia, ajiambia nafsi yake, ah, mwenzangu leo haji, acha ndio mimi peke yangu. Na yule mwingine pia wasema hivyo hivyo, waje wakutana tena pale, washindwa kujizuia kuyasikiliza yale maneno. Mpaka Al-Walid ibn al-Mughira katika yale aliyosema, asema inna alayhi la halawa, haya maneno yana utamu wa ajabu. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi, haya maneno yako juu, hakuna kitu chaweza kuwa juu yake. Kwa kusema kuwa hii ni shair, ni shi'r, wallahi waarabu wajua shi'r nini, huyu si mshairi. Ukisema ni kahin, ya akhi qad ra'aina al-kuhan wa ma hadha bi kalam al-kuhan, wazi wazi yasi maneno ya kuhani bwana. Sasa tuseme nini? Al-Walid ibn al-Mughira akafikiria akasema, tusemeni ni uchawi, hii ndio kidogo yaweza kukubalika. Kwa nini? Hamuoni yinyi anayemwamini Muhammad basi ashakatana na jamaa zake kwa sababu washirikina, sio? Na uchawi si ndio kazi yake kugawanya baina ya watu? Kwa sisi tuseme huu ni mchawi, hiyo ndio ikabakia tu tuseme hivi. Allah subhanahu wa ta'ala sema innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddara thumma qutila kaifa qaddara thumma nadhara thumma abasa wa basara thumma adbara wa stakbara فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. كيشك سمن إن هذا إلا قول البشر. هاي هاي كويس بقواني منينو يا كيومبي. هابا اللي بسمى هاي الله كسمى سأصليه سقر. هاي اللي بسمى هاي نتمتي موتوني كوكفاناني شمانينو يانغو ناني ناني أنا يويزا كسمانو كمان. ما قريش ولفكي وكاتي مبكا وكمسنجزي يمتوم صلى الله عليه وسلم kuwa alikuwa kisomeshwa na Miyahudi fulani kwa sababu ni ahlul kitab, na maneno haya mfanana ahlul kitab, kwa hivyo walikuwa yasomeshwa fulani. Wala kad na'lamu annahum yaquluna inma يعلمه بشر. الله قسم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. ويبانا تسمو أرابو كي أرابو كي وابيو. وهذا لسان عربي مبين. بل الله كتوى تشالنج. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. سسيكي وأفصح العرب ومبي وتشالنج هي أي ليه أمتو أيش يوروب مزنغ ملحد أمبي كي أرابو تشنيه كي يوكوني لابتوب أتي أكسوا قرآن منذ تشيكا ويمتو كسمي والله واسكي وتشيك مبكا مبافز ويوي أنشندو أبو جهل ambaye alikuwa akizungumza fadhfadhu ulimi wake na nini qala wana nanshindwa utajua wakala wakala wewe ndio utakosoa Qur'an wewe efanya adabu wewe mpaka uende ukasome fani zote za lugha ndio uanze kujua lugha ya Kiarabu usome nahwu usome balagha usome una kazi wewe wale walikuwa wazaliwa wajua Kiarabu kwa sababu ndio kinachozungumzwa hivyo kwao hata siku moja Abu Jahal hawezi kusema jaa Muhammadan hata siku moja hawezi kusema hivyo. Yajua ni jaa Muhammadun ni marfu. Wewe mpaka uende ukasome jaa fi'lu madhi mabni 'ala al-fath Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu dhahiratu. Wewe mpaka uende ukasome hivyo. Ndio oh kumbe fa'il wani tena waweza kwenda kuzungumza kwa kosea. Wao hata kuteleza watelezi kwa sababu lugha yao. Ndio walikuwa wakizungumza. Sasa hii chukulia kaida. Lau kama kungelikuwa na kosa moja tu katika Qur'an, wallahi washirikina Quraysh wasingenyamaza. Ah hapa unkosea. Hapa unkosea. Washindwe kutoa kosa jamani. Aje mtu leo ataka kutia dosari maneno ya Allah. Haiwezekani. Kwa hivyo hata kama wewe hujui jawabu, tayari ile shubha haiwezi kuingia katika nafsi yako ikiwa wewe wajua kuwa hata kama mimi sijui lugha ni am mimi kusoma lugha ya Kiarabu siwezi kukubali kwa Qur'ani na makosa ingelikuwa ina makosa wangeanza kuikosoa nani wale kule nyuma sasa wale wote kule waliikubali kwa Qur'ani haina makosa yote ah jamaa aje mtu leo na kila anayetoa kosa kama huwa yuaje yuaibika kabisa aonekana zumbukuka kabisa hana lolote kichwani hafahamu lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo maneno ya Allah ni kamili, hayana aibu ya aina yoyote wala upungufu wa aina yoyote. Qala wa qawluhu min sharri ma khalaq ay min kulli sharrin kutokana na kila shari ay fi ayi makhluqin qama bihi ash-sharr min hayawanin aw ghairi. Shari iliyoko katika kiumbe chochote kile ambacho imesimama shari ndani yake iwe ni hayawani au chochote kile insiyan kana au jinniyan awe ni mwanadamu mtu awe ni jini au hamatan au dabatan au awe ni mnyama yule mwenye sumu au awe ni mnyama yote yule mwenye kutembea katika ardhi au rihan au sa'iqa au upepo ikiwa umekuja upepo una maradhi au kapiga itwaje ile lightning ile mwitani radi sio kiitwa radi ama radi sio radi ni lile ngurumo umeme zakallahu khairan ayi nau'in kana min anwa'i albala'i fi ad-dunya wal akhir iwe aina yote katika aina balaa fi ad-dunya wal akhir fi ad-dunya wal akhir hakuna chochote kitakacho kudhuru bi idhnillahi ta'ala kwa hii ni dhikri ya pili ambayo ameitaja Muislamu akileta biidhnillahi ta'ala ataifadhika na kila aina ya shari. Na hii ni guarantee umepewa na dhamana kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata fi sunani Abi Daud wa Tirmidhi wa ghairihima an Abdullah ibn Khubayb radiyallahu anhu qala kharajna fi laylati matarin wa dhulmatin shadidatin natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana فأدركته ليصلي لنا أي ليدعو لنا أتومبي وصحابة ومتوكا وسيكو بوانا وكيزا كنا مفوا كنا جيزا كولي كولي مناكي ما ينجو وكيفونغا جيزا لزيلي نا وكاتي ولي سي وكاتي ومتاكا ماليو لكو هكونا ها متاكا ويبو كنا جيزا كولي كولي waenda kwa nani? Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم liyusalli lana, ili atuombee dua. Tutaka dua ya Mtume صلى الله عليه وسلم atuombee. Faadraktuhu, nikamdiriki Mtume صلى الله عليه وسلم. Faqala qul, Mtume صلى الله عليه وسلم akambia sema. Falam aqul shay'an, mimi sikusema kitu, sijui aniambia niseme nini. Thumma qala qul, falam aqul shay'an, thumma qala qul, qultu ya Rasulullah ma aqulu. Na huu ni uslubu Mtume صلى الله عليه وسلم ameutumia ili asisahau kile atakachoambiwa. Manake atauliza niseme nini, hasa sasikiliza, hato sahau maisha yake. Qala qul, qul huwa Allahu ahad wal muawwadhataini hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli shay'in. Sema qul huwa Allahu ahad wal muawwadhataini, ambao ni qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas. Hina tumsi wa hina tusbih, unapoingiliwa na jioni na asubuhi pia. Thalatha marrat, kila moja isome mara ngapi? Tatu tatu. Takfika min kulli shay'in, itakutosheleza kutokamana na kila kitu. Bimaana hakuna shari biidhnillahi ta'ala itakufikia maadamu umejihifadhi na Allah kwa kusoma hizi sura mara tatu tatu. Fafi hadha alhadith fadilatu qiraati hadhi suwari thalath, katika hii hadithi kuna fadhila kubwa ya kusoma hizi hadithi tatu. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu, hizi sura tatu, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, thalatha marratin kulla sabahin wa masa, mara tatu kila asubuhi na jioni. Wa anna man hafadha 'alayha kafathu bi idhnillahi ta'ala min kulli shay'in, na kuwa mwenye kuzisoma hizi sura mara tatu bi idhnillah zitamtosheleza kutokana kila kitu. Ay annaha tadfa'u 'anhu shurura wal afat, hizi sura zitamuhifadhie biidhnillah kutokamana na kila shari na maafa. Wabillahi wahdahu tawfiq la sharika lahu. Kwa hivyo leo tumesoma adhkar ngapi? Tumesoma adhkar tatu. Ya kwanza tumesoma bismillahilladhi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim. Ya pili a'udhu bikalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Na nafikiri tumeelewa sasa maana yake nini hizi adhkar wakati tuleta hizi adhkar. Na ya tatu akataja suratul ikhlas, suratul falaq na suratul nas. Na kama sikukosea, inshallah huko mbele atakuja kueleza hizi sura tafsiri yake, na kama akutaja mtu aweza kuregelea katika vitabu vya tafsir akaelewa maana yake hizi sura biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.